zeggen niet zoveel. Nee. Wat ben je nou aan het doen? Jij was ook op het domein laatst, of niet? Met geluid opnemen, ja. Ben je een podcast aan het maken? Of? Nee, gewoon. Nee, dat vind ik moeilijk, man. Dat is veel te moeilijk. Ja, joh. Moeilijker dan? Live radio. Live radio. Veel makkelijker. Ja, dan hoef je niet meer te editen en zo. Ik op stop drukken en ben ik klaar. En mensen gaan dan ineens allemaal dingen zeggen die ze niet willen zeggen. Ja. Jij ging niks zeggen, toch? Nee, ik ga niks zeggen. Nee. Nee, want het is live radio, daar ga ik niks zeggen. Nee, heb ook niks gezegd. Nee. Ik praat helemaal nooit meer. Nee, ik ben laatst voor de Duitse televisie. Dat is echt... Duitse televisie? Ja, ja. Nou, dat was gewoon normaal hoor. Ja. Maar dat is zo gescript, joh. Ja, nee, je hebt alleen porno-Duits en nazi-Duits. Hè. Maar dat was zo gescript. Oostenrijkse is dat? Nee. Ja, waarschijnlijk. Ja, want daar komen ze vandaan. Lederhosen Duits. Ja. Ja. Het zal uit Oostenrijk komen. Ja, maar ja, die komt ook uit Oostenrijk. Alle goede komt uit Oostenrijk. Jawohl! Oh, wat is die niet totaal een kriek? Iemand. Oh, die ja. Oh, die ja. Ja. Altijd een Oostenrijker, uiteindelijk. Ja. Ja, een goede kaas ook. Arnold Schwarzenegger ook, toch? Ja. Ja, ook een Oostenrijker. Ja, daarom kon ik geen president worden. En Anton. Ah, ja. Ja, anders ook niet, denk ik, hoor. Ja, echt wel. Ja, dat is de allure van Trump, maar... Nou ja, alles kan... Hij zou gehakt maken van Trump. Ik? Nee. Oh, hij, ja. Schwarzenegger. Fysiek ook wel, ja. Ja, wel vet, ja. Zo iemand kan echt serieus goed president worden. Ja, toch? Ja, echt wel. Dat appelleert echt totaal. Daar, dat appelleert aan de mensen totaal. Ja, weet je. Ja. Hij is de ultimate. Hij is de ultimate, hij is beyond Trump. Hij is beyond Trump eigenlijk. Als hij wil. Ja. Ja. Als hij de kans krijgt. Maar wel zeg maar de goede richting. Niet, want hij is niet geboren op Amerikaans grondgebied. Nee, maar het is die Schwarzenegger, die is wel progressiever geloof ik. Een stuk progressiever. Zeggen ze maar. Ja, nou, hij was wel republikein, hè, in Californië. Ja, maar dan kan je ook vrij progressief zijn. Ja, precies. In Californië is dat... Zeker, nog vroeger waren de republikeinen voor mij een stuk progressiever. Ja, ja, ja. Alleen maar dan heb ik nog voor de Wereldoorlog, of voor de Burgeroorlog. Ja, precies. Ja. Nou, we gaan even meedansen. Ik ben wel voor.